ding ding ding dong ding dong ding dong ding dong ding ding dong ding dong ding dong ding dong ding ding dong ding dong ek do teen char panch che sat aath nau das gyarah barah terah ek do teen char panch che sat aath nau das gyarah barah terah tera karun tera karun din gin gin ke intezaar aaja sanam aayi bahar tera karun din gin gin ke intezaar aaja sanam aayi bahar ek do teen char panch che sat aath nau das gyarah barah tera ek do teen char panch che sat aath nau das gyarah समझाया सबने मुझे मत जान दे देना छब्बीस को दुनिया में बस दिन है मेरे और चार आजा सनम आई बहार तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आजा सनम आई बहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह दिन लगे हफ्ते से हफ्ते महीने महीने लगते साल आके जरा तू देख तो ले क्या हुआ है मेरा दीवाना घर घर में फिरता हूँ न जीता हूँ ना मैं मरता हूँ तन्हाई की रात सहता हूँ गिनता रहता हूँ